أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سرور و مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سچی سورت کی سرور مسلی بیانی کی ادارہ کی سورت کو سرور حصوں کی تقسیم میں اول حصہ آیت نمبر 100 پورے پیک اول مسئلہ اثبات د توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بذات او صفات کے ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ناراضی بل کتاب پر شریعت ناراضی نن بدی نہ گئی چکم پر قرآن و سنت کی دی دین علاوہ یو سڑے یو کار کے یو دین اور توئی اور قرآن و سنت نہ نہیں ثابت اگر وہ دین نہیں درم عیسا دے 177 نہ 253 دو سوا در پنجوس پورے کئی کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ یعنی دا اللہ کلا رکی بدنی قربانی پیش کول رب تدا سیدے چدا دو مسلی نہ منی توحید اور رسالت داغی سر جہاد ہوتے یا دادو مسئلے نشی خونے دے بغیر دے جہاد نہ یا دادو مسئلے یا سو بیانولی شی چغ زن قربانولی شی بے نپا او سلور مہیسا 254 دو سوا سلور پنجوس کا ترخیرہ پائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پشکول دالا پلا اول دو ہی سے بیان شوی دی اول ہی سا قدریو باغون کی تقسیم ہوا داود اول ہی سے آیت نمبر 21 کے ہوا یہ رشتن کے فعنوان دو عبودو رب و خمسا دوی مئیسا پیس بات در رسالت فدف دنہ اعتراضنو داغی بیان اوش پاخر کے لد دشر کے فیلی پاخری سن رسالتوں کے اور داود دوی مئیسی پا آیت نمبر 101 یو سن یو نمبر آیت دریمی سا دے 177 یو سل او اویا نشورو دا پا بیان دا جہاد جہاد دا جہد نم کی دیش او دا جہد نم چی دا جہد نشی نمانا انتہائی کوشش او چی دا جہد نشی نمانا وسعت فراختیا یعنی پا جہاد کے مسلمانان آغا انتہائی کوشش کئی چی پاگی سرا اسلام تو وسعت رازی اسلام تلا ری پولا گی دارنگی خلق دین اسلام تلا دن نکی د جہاد دو گٹ قسم نمون بیان کرو اقدامی اور دفاعی اقدامی کی چمیر سن کسان حکموں کی جہاد پاغی باندھے لازم دے اور وہ دفاعی کی بیا حکم زیں باندھے کی حملوں شی رکاوٹ اور باندھے بیا جہاد فرضی بیا د جہاد سروپ مرتبے من ذکر کر بھی علامہ مرجودی نے فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو حوالہ باندھی د جہاد مان نفس جہاد مان شیطان جہاد مان کفار اور منافقین اور جہاد ما ارباب ظلم و المبتدعین اور بیا داخل دیان رس کی سنا دارنگی دے جہاد دے منازل انگویلو چی دے جہاد دے منازل دی ابتدائی درمیانی و آخری ابتدائی منزل دے جہاد پھر جہاد میدان جہاد توتو نے مخکبہ مسلمانان سکے درمیانی منزل دے جہاد چی میدان جہاد تو وہ تربیہ بسکے سکار بے سو ڈیوٹی بے اور آخری منزل دے جہاد چی میدان جہاد نراوا خشو ابتدائی منزل بدی صورت کی بیان کی ابتدائی منزل دا پارا در خبر ضروری یہ دا مجاہد ٹریننگ دا مجاہد تربیت او دارنگی دو ملک اندرونیز لا بے مخورا چی با ملکی در نا امنوی او درم دو مجاہد دو کور اسنا چی دو مجاہد کل کورتی کی کور والا اسا دو مجاہد ٹریننگ یو آیت کی ذکر کرو یو سل او آویا کی 177 لس صفات ذکر کول دو مجاہد دو تربیت دو پارا پندے داخلی سر متعلق پندے دا عمل سر داخلی سر متعلق دے دو پارا چیز دو نا بزدی روزی او دا عمل سر متعلق چی بے پی عملو کی پدا با بندو صفاتو دا بندو صفاتو نا دے پزان کراولی دا عمل پہ اعتبار مجن اوہ سستی روزی دا دو صفاتو نا بزدی او سستی دا مجاہد دا پارا دا جہاد نا رکاور دست دے جہاد دا نشی پہ گیا دو اما خبرہ دے ابتدائی منزل دا ملک اندرونی اصلاح و ملک در نا اصلاح دا غی سلو قوانی نے ذکر کر یو القصاص من الظالم 178 کی القصاص من الظالم ظالم ان میں ظلم کرے بدل دی تیوار دستیش سزا دی ور پیشی قدا نہیں ظالم مظلم کی او داریں گی مظلوم دے اغبا ظلم اکری ہے مطلب ظلم بکی کی گی اور سوک بغت نشی کو او معاشرہ ورانی کی پدے باندے دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مرن دی د شریعت په طریقه تقسیم شي چې څنګه طریقه ده د چا سم به ایسر اسی هغه دی ورته شي کدانی نو ظالم زورور به زیات اخلي او کمزور ته به کم ملاوي او بیا به په دې باندې جنجګړه جوړي معاشره د معاشره غا امن ته نقصان دی درم حکم درم قانون د ملک اصلاح حکم شوم له ارتباط نفس حکم دروږي د پار د نفس د کړلو ځکه چې نفس بے قابو ہی نو معاشرہ کے فساد بھی اور چنفس قابو کے داغے دا پارخت طریقہ دان دا چلو جلو جسا لگا چی انسان سمر خوراک کم کی جو دیدر نفس کنٹرول بھی لگا دیدر نفس شر نخو خیز لگا دا آگا طاقت وجود کیا غصے نہیں کوئی لگا چی دے خوراک کی مخاما خا جو سڑے اگا خوراک نہ کئی نو آگا وجود نے آگا طاقت ختمی کی لیکن جو خوراک کے ہدے کو جو بن کی طاقت کی ابھی دے اڑانے کے خام کوش دادا انسان کی حیثیت تھے ہدے وہ جنہ حکم دروجے راو دمن دے اصلاح پر قوانین ہو کی جہاں مطلب پدی معنی زیاد زور و پریشی اور سلورم قانون نہیں آنے ارتشاہ رشوت دی بنش کہتا جی کمل کی رشوت چلی گیا عمل کے من نشلا بیا 190 کی دعوت درے میسی القتال فی سبیل اللہ داغی متعلق سجوات و داغی جوابونا بیا 195 کی یو سن پینزے نوی کی ترغیب انفاق تا چھے مال لگو تکہ جہاد سر مال لگو لازم دی بغیر دج مال لگو نہ خود جہاد نہیں کی بیا آیت نمبر 196 نا بیان دا حجیانو چلی سے حج عمرے کے نیوبن آسے عمل لے چھے دجہاد حج پشانتی دیں چھے پائی کی بدن کھڑی یہ مال لگی جہاد جہاد جہاد بیان شروع کو سب دا جہاد متعلق سے مسائل وغیرہ بیان کر بے حاجیان تقسیموں کو حاجی شقی حاجی سعید داغی اعلیٰ و ادنا درجہ رضوان میں بیان کر 208 نمبر آیت کی ترغیب اور کے بیاہ جہاد تجربے منہ چودس نمبر صرف دا اسلام اسلام نمبر دا منہ چودس سرد جہاد مغل جہاد پک شامل ہے یا ایہو الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافا بیا زد رو بیا تخویف اور دنیا میں اور مثال بے ذکر کے دبن اسرائیل گستا داوے چرا زخو مسلمان ممال بالا سنگ عذاب را کئی زخو کلی ممی ویلی را نو وی زان نمخ کی بنی اسرائیل دو با اغیم دا غشان کیو وجید اللہ دا حکام انے مخوار و اتباع و من را اللہ سنگ حال کرے بنی اسرائیل شرمولی تباہ کری دی بیایت نمبر 213 کے نقطہ مشروعیت در قتال چی جہاد اللہ ولی فرض کرے اور دارنگی 214 کے ترجیح جو گرے صرف ہمون جو دس میں رکھوالے کوشی زان تبا حالات جوڑے تکالیف بزان ترہ پیدا کے چی بھئی قدیم کی تکالیف مصیبتو نہ برداشت کی دا مشراب و بشانتے بیا با یعنی مسئلہ و بیانے تکلیفو نہ برازی آگا و برداشت کے کوشی بات داری نا کچھ دا تم ہو کہ جزب جنت تلاش سمجھا کی دا نہ چت من جو دس کے تو بھائی چرا تا کو تکلیفوں نے نہیں تیر کڑی اگر چکم وخر کو تکلیفوں نے تیر کڑی دی نو اگی دا تکلیفوں نے تے پار بیا تیرو جو جن قران میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم تا تبا شان دي حالات نه راغلي او ته وایي چې جنت ته راشه. بیا آیت نمبر 215 نه 215 آیت د کور د اصلاح هغه درېمه خبره د ابتدایي منزل د کور اصلاح دا وی د باره اتلس قوانین احکام او شروع کړل تر دې پوري درې بیان شوي دي. یو آیت نمبر 215 کې 215 کې چې د کور مشر وا په کور ور باندې مناسب خرچ کوي د خپل وس طاقت مطابق نه ډېره زیاته او نه ډېره بلکې هغه سخت هم نه درمیانه هر وخت به درمیانه چلیږي. دارنگی دویم حکم د کور د اصلاح آیت نمبر 216 کې چې د کور مشر به مجاهد وي تکړه وي چې خپل دفاع پر جواب کول شي. او دریم حکم د کور د اصلاح آیت نمبر 217 کې 217 کې چې د کور مشر به د ډېرې فائدې لپاره لږ نقصان کوي او کار داسې چې پای کې نقصان لږ وي لیکن فائده پکې بي وي نو خیر به کار لږ نقصان برداشت کړي او هغه فائدې ډېر ته وګوري او کار وکړي نو اوس موږ کور مشر ګوري او مناسبت ته راغلی. یسالونک عن الخمر والمیسر دا څلورم حکم دی د کور د اصلاح خبره باید کې کوي د شراب او د جواری چې د شراب او جواری دا قسم دي قرآن وایي یره ګناه ډېره ده فائده پکې کمه ده نو موږ ته د حکم داسې روزي چې د کور مشر به د لږې فائدې لپاره ډېر نقصان نه کوي یعنې داسې یو کار به نه کوي چې بای کې فائدہ لگا دا نقصان دې دې نو دا نه چې دا غلط یې فائدې ته وګوري چې هغه یو مثال دې دل لگا شان دې فائدې کوئی شي او دې ته سوچ نه کیږي وای نقصان یې ټولو ته رسي دا که باز کار دا سي چې د انسان صرف ځان ته پام وي چې دا کار د خو یل دې کوو فائدہ دا لیکن دې ته سوچ نه کیږي وای ما سره نور خلک هم تړل شي دي نو دا د دې هغه فائدہ خو به ما ته رسي لیکن نقصان یې نورو ته رسي. نو د کور مشر به دې ته سوچ کوي چې وایي په دې کار کې فائدہ لږ ده او نقصان یې ډېر دی نو دې به د داسې کار نه ځان ساتي. د دې په ضمن کې حکم راوړو د شرابو او د جوارې که شرابو ته به ظاهره وګوري نو شراب په لږ وخت دپاره پوه شي دا شراب الله حرام کړي مځکه دي چې دې فائدہ کارځي د ښکاری سره هغه وختي تور ده خو چې چې شراب اوس کی د دنیا غمونه دده نه هیري بس یو شی تر پروت دی د هیڅ نه نه خبر خو چې او نو دې و جنا ته ته په شرابو کې دا لوخ وخت هغه فائدہ ښکاری هغه سرور دته هغه خوند حاصل شي خو چې اگر سرور دیواخلی خون دیوالی لیکن نقصان بل طرف کدے زیاد دے کرا جی انسان شراب اس کی دے بے دزان نہ خبر نہیں چلے سو اوپر اوشی خمر وے لیکی گی پردے تھا خمار اگر نہیں سادت دوئی چکم زنانہ دزان نہ تاوئی کم چی قرآن دا خبر ذکر کئی سورة النور کی وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ چې خدای دې د ځان نه لوی صادر تا وکي نو خمار هغه صادر چې د سر نه والی دې ختو نه تر تخبو د نوکانو پورې هغه صادر چې د نانې ځان نه تا وکي چې دې هغه جامې هغه پکې پټې شي خمار هغه صادر تا وکي نو دا لري هغه خم دا هغه د لوی صادر چې کوم ټکې دې هغه خمار دې هم دې شراب دا خمر ټکې هم دې نه راسته شوی دی پوچی شراب و تخمر زکوی چی دا دا انسان پا اقل بانده پردر آوالی اگه وقتی تو پوچی مکتو گوی دا انسان او دا زناور فرق دے دا اقل پا بنیاد مانده زناور کی اقل نشتا او پا انسان کی اقل لے شعور پا دوانو کشتا لیکن اقل چی دے دا انسان کی دے پا زناور کی نشتا اقل سی شے دے یو سیس ته وګوري او دا هغه هغه بنیاد ته ورسي چې وی په دې کې فائده ده که نقصان ده زناور دغه نشته دغه دغه نشي کولی پوه شي لکه مثال د خر واخلي په خر باندې کتابونه واچوه هغه ته اوس دا پته ده چې په ما باندې پیټې پروت دی لیکن هغه دا پته نشته چې دا پیټه څه شي ده. دا پیټه زوړما دا زخم دې توړما اصل لهړما هغه ته دې انسان ته دې شي په دې چې وي دا پیټه زه په دغه دم یا مثال په سره एकदम او یو ځای دا پیټه وړم سره پالو جناور ته دې پته نه لګي یی دا بیا هغه سر تنه وسې چې دا څه مقصد دې دی. د انسان او د جناور فرق دې د عقل په بنیاد باندې پوه شي. چې کله انسان شراب وڅکي نو د جناور اړو فرق نشته دی پوه شي. ځکه جناور بغیر د شرابو هغه به دې ته نه ګوري چې دا خپل له یادا پر دې دی هغه خپل غاجه پوره کوي چې هغه څه وکړي پوه شي. لیکن همدغه حالت د انسان چې کله دې شراب وڅکي د شرابو په حالت کې ځکه دغه پاکل باندې پرده راشي مده مثال بیا د جناور دی لکه څنګه چې جناور کې عقل نشتا همدا کرنګ چې انسان شراب وڅکي دغه پاکل پرده راشي نو د جناور دی نو چې جناور بیا سوفر او شي کومور ته لاس واچو کومور ته لاس واچو د تریا دا پته نه لګي. دې وجنا دا شراب حرام کړی دی دې وجنا پوښي دارنګي جواري پوښي نو په شراب کې وختي تور فائدہ ښکاري چړي دا نقصان نه لري چې بیا بار کې آلا هوش کې راځي او داسې سکارې کړو چې تور عمر د پاره بیا اغه دغه د پاره یو د ملامتیا سبب دی. د کرنګي جواري د مېسر مېسر د یوسف نه دی پوښي یوسف وې آسان دی آتا فإنما على العسر يسرا یوسف یوسف وی آسان دیا تھا یعنی جواری کوشی جواردن سبی تا اوی دنیا پلیش کخکاری دا جواری کئی تا نو آغا تردی کم آغا لو بدا چاکی مکی اتشی جو دوئی نو مطلب دیتا غلیش کی دنیا کخکاری نو داو لگئی نو یا گرتن دیو یا تاوان دی کوشی نو په یاب یو داو کې چاکم دی طریقه کوي د جواري نو بای کې باپ یو سات کې کروڑو وګټي او کني نو په یو سات کې بخپل خزا خپل کور هر څه وبکی بین باز خلک وبکی خزي بین او نو جوار دل سړي ته دنیا په یو دیش کې ښکاری بزیره بس او د جواري داس یو خوندې ته حرام نه کرا او دا حرام مو شس کی شیطان دا سیو فن پیدا کئی پوشی او بل جواری دا سیو دل کاده چی پاسانا گٹنی لکا گٹا پاسانا باندی دا پوشی جکر سڑے پاسانا باندی دا چی دا محنت اگا چکم اگا دا پیسو دا گٹلو دا دنیا دا گٹلو چی پائی که او محنت در کاروی چی سڑے پا محنت باندی کارو کی نو داغینا انسان بیا دغکی گی رستو کی کلا چیو انسان پاسان بانده ده چی ده گٹه نو بیا بوره کاغت وار سو نسخ کار دا چه کوشی یعنی کاغت یو سخ کار دا چه بوره اخی داغلگار ندی ولی ده پاسان ده چه وی ده دیو جنا استاد محترم دشاو اللہ محترم بحوالا یو خبر اخی اوی کوشی کوشی او سڑے این په معاشره کې دا چې اوسړې وي چې دا هغه سرکار کسب نه کوي او په تیار یې خوري وای دی وجل پکا دی ونی وای دی په معاشره باندې بوج دی ځکه وي معاشره هغه د ریکي کوي چې کم کې هر یو سره محنت کوي تاسو ورې په دې اوس وخت کې هغه معاشره په تر کې باندې دنیاوی لحاظ خبره کو او چې هغه معاشره تر کې کوي چې کم کې خلک محنت کوي خواري کوي یا لگ یا ډیر هغه به نه وره پوښي نو چې خواري او محنت نه کوي او پاس په دې طریقه باندې کوي لکه جواره په دې طریقو پوښي نو دا او معاشره باندې یو وخت نقصان اچي لکه چې یو سره په دې باندې د شي نو دا هم د خور د او دارنګي د معاشره د پاره نقصان دی کنه خامخا جن جګړې په جوړیږي بیا قرآنی کی کنه خور باندې په دې باندې معاشره ورانی کی د کور د امن د پاره د معاشرې د امن د پاره نقصان دی وایي نو دې وجنا په دې دوانو کې لږه فائدہ وا هغه وختي تور شرابو کې هغه لږ وخت یو چینسان هر سهیر کې هغه څه غوونه ویلې بس یو شی ته پروت دی دا قرنگی چی با جوارے کیوں انسان دا اگا وقتی طور فائدہ خکاری چی بس دا دے اس بہو گٹر او بائی کی بو تاوانی چی بیا او تاوانو سرے بیا سی اکثر خودکشی کی زانو بجن یا بیا کورنا خرسی او دارے گیا خد بچی بکی خرس کی پوشی محکم تدار اوزی چی بائی کور مشر با دا لگے فائدے دا پارا دیر نقصان نکے یس الونک آنی الخمر والمیسر تبوس کے دان دا خر آنی الخمر ببارد شرابو کی ببارد اسکل دا شرابو کی والمیسر ببارد کول دا جواری کی چرا شراب اسکل جواری کول دا سن نگی یس الونک تبوس کے دان خر آنی الخمر تبوس کے دان دا خر آنی الخمر ببارد اسکل دا شرابو کی والمیسر کول دا جواری کی چرا شراب اسکل جواری کول دری سو کم دے قولوا ورد پیغمبر فیہما ریدوانو کی اتمن کبیرن گناہ رویدہ ومنافعون الناس او فائدی لگیری دا پار دا خلقو فائدہ بکی لگا فائدہ آگا حکم چی منکم تیرو باسو لگی فائدہ دا نقصان ریتے گناہ دا اٹھا خبر خدا چلوی گناہ دا کوشی قول فیہما ویا پدی دوانو کی پدی شرابو کی او پجواری کی اثمن کبیر گناہ دویدا و منافع للناس او فائدی لگی دا پا دا خلقو و اثمهما دا پی مزید دا لکھئی و اثمهما او گناہ دا دیدوانو اکبرو دیر دویدا من نفعهما دا فائدی دا دیدوانو انہی فائدہ پا کشتا دیا گا وقتی طور او گرے گناہ دا آگے پڑا بلنا کوشی اکبر راوڑے دائمونوی و اثمهما کبیرون دائمونوی نو اثم رقم کیو کنا قل فی ما اثم کبیر نو به ور پسی نور ہے وہ خبر ہے اوچا تا کر پیچھے نہ کرے دا کبیر نام زیاد کوئی یعنی اکبر سپر نے ڈگری ہو تو انگلش کی اثم تدری یعنی نور ما دغه ولا بیان کچھ کرے گناہ دے زیاد تر ہوئے و اثمهما او گناہ دے دوانو اکبر ډیر لوی ادا من نفعهما د فائدې دے دوانو جو گناہ پا گڑے رہا دا نقصان ریل دے دے فائدے نا نوڑے بے آگا سرے اگار کئی چی فائدے لگے نا وَيَسْأَلُونَكَ مَا دَا يُنفِقُونَ دادا اگر ان بھی حکم تتیمہ بیانے ان بھی حکم سو تیر خور مشر باپ اکر والا وانے مناسب کر چکے اگر الفاظ سو يَسْأَلُونَكَ مَا دَا يُنفِقُونَ تقوس کی تانا چسی شے خرچ کی ایلتے تقوس کڑیو چسی شے خرچ کی قرآن انتا جوابو کو اللہ پیغمبر توی چلی تو آیا کسی شے پری گا چھ بچائے لگے اب ہوگو کچھ خدا لگے تتیمہ بیانے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ او تبوس کے تانا مَاذَا يُنْفِقُونَ جسی شے خرچ کی دی دلتا تبوس کے چھ بچائے ہو لگو نہیں نا نو دلتا ہوئی چھے نا اگا بچا لگو پری گا کچھ لگو سی دی اب ہوگو را وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ او تبوس کے تانا خلق مَاذَا يُنْفِقُونَ جسے شے خرچ کی دی قولا ورد پیغمبر العفا تزان نزیاتی کئی کوئی باز اگر مانا کئی اکثر ہوں دا مانا کئی وائے چھتا نزیاتی شی عفا نبی او سے بھی میں دچانا مزیاتی یہ انسان بموڑی کوئی شی او جس رب خوراک موجودی لیکن دل جسو واڑے دے دے تے کوئی بزرگ نہیں چے دے ور کی دیر کم طرح خلق ہوئی چگوے تو کمانا سی زیادتی دے چوارے تو کہ انسان نے اسے زیادتی بھی بل لینے ور کی انسان ہرس دم رہ جائے تے کوئی مدا مانا چوا ہے کان زیادتی سی او دے دے مدا نے زیادتی کی دل دا کو دیر اگرانا خبر کوئی قول العفو او آیا چی تا نا زیادی شی نا او آیا دا زان نا زیادی کئی زان نا زیادی کئی اور سدی مثال خبر تا غریبی امادار خوب رہ گا کہ تا غریبی کوشی زن روپے چادر بے مثال خبر دا غیر اصل دو سوا دری سوا بڑھنا وردہ چسو نا دوست کی گئی تو چیر دخ پرم غریبی ما نو بھئی قرآن دا ہوئی دا نو ہوئی ہاں تا تا دا نو ہوئی شریف چمی تا زکاة ورکا ویا ساتھے دا زکاة دا پارا صاحب نصاب کی در ضروری دی اگر انہی میں تولے سرو دونی پندوس تولے چاندی آگا حساب چکن دے اگر داغه چا د پاره دی چې داغه مال حال دوم نه چې په کار بيتي شي او د دې قرضونو له هر څه نه علاوه د سره د هغه د سرو د حساب هغه چې کوم داغه دی کوجه چې د سره داغه مطابق د سره مال حال وي چې د هر څه نه علاوه سرو تک ته لیکي اثر کوجه نو زکات دا نه وي چې د شلوې ته نه ته غریب وي ته زکات ورکنه نه د عام صدقې د پاره غوړ یا ساتې دا نه دی چې غریب به نه ورکې مالدار به ورکې دا ته حدیث نه یادوم غره حدیث نه ته پیغمبر اسلام فرمای او یو یو روپۍ یو لاکھ روپو له شکست ورته پیغمبر اسلام فرمای حدیث کې صاحب صاحب حیران شو چې در څنګه نبی اسلام فرمای ته کو شو جواب ورک چې یو سړي 6 لاکھ روپۍ مال لې کوجه یو لاکھ روپے دا هغه مال سو مئی سے شو چلو ما اسے کہتے ہیں یو لاکھ روپے دے شل لکھ روپو شل مئی سے شو او دے سڑی ٹول مال دو روپے دے او اگر دے ٹول مال نا دے دو روپو نا یو روپے ورکرا یو روپے دے دو روپو چٹکم ٹول مال دو روپے دے یو روپے دا نی سے دے نی مئی سا یو سڑی دے مال نی مئی سا ورکرا 50% او یو د مال شنه مې څه ورکړه کم خوشاله اجر او ثواب ته چا زیات شو په دې حدیث نه اندازه والی چې پیغمبر اسلام په دې کې ترغیب ورکړي کله یو سړي شن لکه مال لے کوئی شي نو کوي شي کې شنه مې څه دي ورکړي اور کوئی ترغیب هغه نه ورکړي چې هغه مال لګي لیکن که غریب دې کړه 2 روپۍ مال لے 2 روپۍ دا ټول مال پکا تھا چاہتا تک پر مان لے یو روپے ورکی یہ تو روپے گا نو دا دا عامی صدقی حکم دے عامی صدقہ کی دانشت دے چیرا غریب بینے لگے و مالار بینے لگے ننا آگا صرف دے زکاة کا بارکے چکم فرضی صدقہ دا فرضی زکاة چکم سورہ توبہ کی راضی ورنہ عامی صدقہ بار چاہ بانے رہا کہ غریب دے کمالدار دے جی خرچ بار دے ہوگی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ او ته پوس کې دا هغه ما دا یو به وونکی څه شي خرج کړي په لاره وای د ذات نه زیاتې کړه ځان نه زیاتې کړه او شي ورکا بل لا ورکا چې څومره ورکول شي او بدی کې بس صاف فائدې چې څومره ته مال لګې بدی کې وا او شي دې ودی نه چې کوم شړی پوتا ملم ډیر راځي او شي او په نور باندې خوري دا په کور کې با دیس ایز د دیس ا کمه کلم راځي او شي زکه یو خدا چې مل مخ خپل حق خپل ایسه ځان سره راوړي تا کو دنیا ته پته ده بل دا خوب نه الله مصیبتونه لري کې بیماری تکلیف نه الله زکه دا صدقه چې نه دا دا خدا جوړې دي لاسو دا قدر در بالا دا حدیث نه وګوره نه حدیث نه یو دا رب یو مقولا دا محاوره دا متل نه اسودا کو تور در بالا صدقه چې دا دا بلاګانې رد کړي دفع کړي یعنی مطلب کوئی انسان مانی یو تکلیف راضی نو هغه تکلیف نه د بچکی دو لپاره انسان سمال اوله گئی نو الله کاوه یو خواه چه اللہ ته تکلیف گیده شیده دی که او کدی کاوه تکلیف پی راضی اوما کوشی نو هغه تکلیف هغه برداشت داغی ماده با اللہ هغه انسان لور کی طاقت بور کی هغه برداشت کی کوشی نو ده صدقی هغه حکم چرا بلا رد کئی دای مطلب دانه به چر دای مطلب دانه چې انسان باندې کوم تکلیف را رواني الله یې درست کړي خوش خدا کی کی راځي وای د ځان نه زیاتی کړي ځان نه زیاتی کا ورنه یو شی به یو انسان نه زیاتی شي زیاتی کی د چا نام نه کدارې کوم د څنګه وی په نیو لاو بیان الله د کوم شاو د پر آیات احکام د اسلام د قرآنی د تدبیر منزل دا چې کوم بیانې هم دا کرنګي بیانې الله سبحانه و تعالی کل آیات احکام د اسلام د قرآنی لعلکم تذکرون خامخای تاسو جو کوي فی دنیا و آخرت په فائدو د دنیا او آخرت کې چرا پر احکام باندې عمل کول کی کله په دې عمل وکم نو په کوم باندې زما دنیاوی او خروی فائدہ دا پکی پدی باندې عمل کولو کی او کنا پدی باندې عمل نہ کولو دا کام چې الله بیانې مدد دې په اړه لال لکم تدفق کرو خامخا چې تاسو سوچ کوئ و فائدو دو دنیا و دا آخرت کی چرا پکم چیز کی زما فائدہ دا دنیاوی و دو آخرت پدی احکام و عمل کولو کی دا او کنا پدی عمل اونکم پدی کی میں فائدہ دا تا صلی اللہ سو چکے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى دا پنجم حکم دے دا کورنی دا اسلام دا کور دا روحولو اصلاح الیتامہ دی دیمانانو اصلاح کول دا غی خیر لڑ اصلاح وی خیر لڑتاو گئی وَيَسْأَلُونَكَ او تبوس کے تان داخلت عَنِ الْيَتَامَى مبارا دی دیمانانو کی چرا دی یتیم سے رسوک یتیم سے تو یتیم امام قرطبی ذکر کئی پر انسانانو کی چپلار ملشی دبالک کے دو نمخ کی دیو ماشو اللہ کیا جنیوی چپلار ملشی و بالک نہیں نو هغه ته یتیم ویل کی هغه ماشوم ته او په زناورو کې چې مور مړ شي ځکه پلار خو اکثر نه معلوم کنه خو لیکن مور خو یې معلوم چې هدی نه پیدا دی نو امام قرطبی چې په زناورو کې مور مړ شي دغه بچی نو یې هغه ته یتیم ویل کی امام قرطبی دا فرق کوي یتیم ته یتیم ویل وي یتیم د یوتوب نه دی مانا یوازې شجرتن یتیمتن اگر وہ نہیں تو لکھی گی کہ اگر پہ یوزے کی ولاڑی یوازی یعنی چار چاپی رہتی وہ نہیں امام بنیفا رحمت اللہ علیہ مبارک راضی در یتیم در وہی ملغلہ دیتا اور یتیم یوازی مطلب یو نباز خلق ہویا نشی اکرلہ کو قرد ہوئی اگر ہوئی دے یتیم ان فی الحدیث دے یا مطلب دا دے اگر در یتیم پا مطلب باندی پوئے دشی مطلب دلا یتیم ان فی الحدیث اگر یتیم باندی سڑی دا گرا دے کنے ترس راضی چیرا کمزور رہ دے ناغی پدی خیال باندی پا امام بلیفہ دا گو کیچے رہ ہوئی اگر لک مطلب باندیش باندی نا پوئے در نا بھئی یتیم ان فی الحدیث یا دور یتیم اگر تا پدی ویلے کی چیدا آتا پوشانتی دا قرآن و سنت پر علم کی دی مسائل پر استنباط کی دی فقہ پر علوم کی داغب شانتی عالم دسر انو ندر شوئے دیو نبراش یتیم فی الحدیث چی اگر دیوے لکھی گی آپ فقہ کی ناغب پر دی بنیاد باندی کہ داغب شانتی یعنی بالکل اگر پر دی فن کی یو زان لدے یتیم پر دی اعتبار ہوئی چی مطلب پر دی فن کی اگر شانتی سو خوش کرے یتیم آگا تھا کہ آواز شوی پلاری نہیں تو خام کا بیا دے رچا دکا چی پلاری مینو خلق تی لڑک کی دکا پلاری اسو رو اڈاڑی پو مخیدہ لیکن چی پلاری نہیں نو بس بیا چی اسو رچا سو کھڑ داغم دکا کو معصومی پوئی گی نا پوشی نکا داغم مال چا خراب کر دسر اسو برتب اکھڑ مال تی چاوا سکار سو شو تپوس والا بیائی نا پھر کم طرح بدا سے خد کی چداغی با سودگوں کی کوش نہیں تھا دا حکم ذکر کی چی بھئی پیغمبر نے تپوس سے ہوئے چی دیتی مانا اس رسوک بھئی ویس ایلو نکانی لیتا ما اور تپوس کی تانا خلقانی لیتا ما کبارا دیتی مانا نکی خلوا کر تبی عمرہ اصلاح اللہ خیر خیر لٹول دی لہو خیر لٹول لہم دی خیر مغردے وګورا ور قرآن عام خبر وکړه وای ورته پیغمبر خیر لټول دی دی د بار خیر وګورلې یعنی دی دی دیمانانو خیر لټول اوس وګورا یتیم د خدای خیر پسې کړي دا خیر اگر پسې پیډه ور کولو کړي او کنه دي ٹھیک شو قرآن نو وضاحتونه کړه قرآن یو کل اصلاح اللهم خیر وای دی خیر لٹول لهم د دوی لپاره خیر مغره دی یعنی د یتیم خیر پس کې دی د تاسو چوکا یعنی یو گاوندی دی مثال بچی پاتې شو یا مثال ورار دی دی خورې دی دی او یتیم پاتې شو پوجي نو ګره دا خیر لټول پس کې دی تاسو کاغه له سپېړو ور کولو کې خیر دی دا غي اصلاح دا چې پېړو ور کولو کې سپېړو نو ور کولو کې دا خیر ته چې سپېړو ور کوم مراد نشي دارنگی کاغلا ڈوڑے ور کولو کی خیر دے او کنا ور کولو کی خیر دے ایسے نصاب ہے کوئی چې په څه طریقه باندې داغه خیر لټول شي ولټم چې داغه اصلاح وشي داغه خیر ولټول شي. قرآن عام خبره وکړه چې داغه پر څه کې خیر یاد وکړه قل اصلاح لهم خیر و خیر لټول دي بار خیر ورده و ان تخالدوا او قتال شریک او قتال زو شریک کړي دي د ځان سره فإخوانكم نورون دي ساسو نورون دي ساسو نورون دي ساسو پس کی په دین کې کار ټول مسلمان نورون دي په خپل منځ کې کوشي نو مطلب کګاونډي دی مثال سړی مړ شو بچی پاتې شو نو دا نو بچو کو په شریعت کې په مسلمانۍ کې اوسه امر دي کړ نو ګوره کداغي شې دی کول کوشي ځان سره مطلب پلار دې او دا نه او تمال پاتې شو دکان یو مثال نو مطلب دا غي حفاظت چې پس طریقه باندې کیږي کته په کې خپل کې نه استې شي پرسته را دي پرسته ورته مثال یتیم دې داغه مثال مال حال دې پاتې بلا نه مال حال پاتې شي وي دې نو ګور ومن کان غنی فلیستعف ومن کان فقیر فلیاکل بالمعروف سورۃ النساء کې راځي په نړۍ د دنیا د دې شپږ ما ته راځي خوش چوه دې یتیم داغه دا یعنی مطلب ک غریب په خپل او مثال دا یتیم دی دا پلان دا مثال دکان یو کوجی یا پټه دی یا شیشه دی یا مطلب څه دی مال پاد شیشه دی نو ګور مثال کته چې دلته یو کاروبار روان کوم دا پیسې دې سي لګي یا خرابي کوجی نو که ستا خپل وس کیږي دا دا نه پاره مثال مثال د دکان مثال دی وانه ته با سم مثال دی دا مثال دا خپل پلان دکان وو او هغه دکان کې خامخا یو څه یو بتار کی کنه مطلب تا اگر دکان باندې کینی او کشتا اخپل وز کی گی مطلب تا اخپل بچشت دے دقل اشت دے او مثال تا اخپل کارن دے دقل اخپل کارن سنبالی ول داکول گرانی بیا اوشی مطلب تا اگر کار سنبالی او تا اخپل وز کی گی بھئی اوشی نظر که بل چلے چینی سیتا دا اگر دکان دے پارا خاما خاقل بطن خام مورکی او کتل بل چلی پزے کینی اخپل وز تی کی گی قرآن دا دوی ممن کان غنی فلی صاحب که سره مالداری او داغه وسکی نو پکا دے چوای نخلی قرآن دا سره مطلب ځان می پیو شادی یتیم دی مال او که سره غریب دی مثال خامہ خاغ اولی در چر دا بچ معصوم یتیم دی مثال قرآن دی نه خوره دی گاونډی دی او کوئی چې وای داغه بلا دکان وو دکان کې خامہ خایو مزدور لګي او کار والا او ځان یو بل چې وای زبر سره کار کوم مل دي دکان حفاظت نشم کوله اوجه نو بل سره کار کوم دلته چکم مناسبه مزدوری ده چکبل دې کې دیاوی اتل او دې داخل ترخه نو که غریب یو ځان د ښکای چر بل دې کې کار کوم خامہ مال کول له سیر وړ اورلی نو زبر سره کار کول په دې دا به یتیم د مال حفاظت هم کول دي نو کار دې کې دې بیا بدلې نه را خپل خرچو ترخه والی اوجه زیاته بنه کوي قرآن وی او کتاب شریکه وی دان دی دی دان سره نورو دي ساسو نورو دي ساسو قدیم کی وجه ان یو ګورا کاغه خوره دی دی او راغه دی گاوند دی نو کدان سره شریکه معصوم دی مثال دان سره شریکه ورته په ډوډۍ کې وجه په کاروبار کې مثال مثال پلا دی مال پاره شي ورته سخت کاروبار روان دی مثال سر دکان دی یا دان شي کاروبار دی مثال او غیر ماشون ده یتیم ده خواله ده و راده ده چر سو ده او بلا ده مال حال بار دیشه او دا واده دیست خوشی ناگه مال تاوان رسه داغی او دا ده باید جز کلام دیت دارت پیده نو خرابه یه دا پیسی حضور بی خرابی کیو بی لگه ناگه پیسی در آوال اغیی او زان سره پا کاروبار کی شریک کی داغت چند شریک اولو طریقه دا جزان سره کاروبار کی شریک کی خوشی او چکره مثال را روی شی او د خبر باندې کوی شي که سمبالی شي بیا غوی ته چې وای ساز دونه مالو تر دې وخت پر بې دونه ګټه دونه تاوان وای دا دونه ساز کیږي اصل مال دونه دونه پر ګټه شي دا واخلي خو چې تا چې کړه تا د پدولې چې او وزر ته نشا کې ودان ورشي تا د پدولې چې وای او دا مال ور کول کې دا مطلب کومال لور کوم خرابې نه بالکل بیا لور کا خو چې امام بری سره متره غالبن زیاد زیاد عمر د پر چی سال ذکر کړي چې د بیندی ښکارا کوي دا غیر بعد کې مثال کتو له مال ور کیو کاري خراب وي ها ګره باندې بلای چې بلې و نه وي یې سره روح دي او بندیش کال بعد بندیش کال عمر پوری ته دا د مال حفاظت وکي هر له هر سره جتا سره وو اوس نو بیا کدا غل مال ورته او کاغذ خراب کو دا نقصان دی خپل لتا ونه چرو دي ها لیکن جو میتی مو لیکن هغه له ونیو نو غره بیا دا بندیش کال هر پکې نه وېخا ته ته جالي ونه له نام کو مال باندې سوت جو خرابې بیسې نو هغه معلومه خبره ده اوس نه به بندیش کال هر دا روم د پاره کې چې مطلب یو ماشوم او ورکوټ یو تا دا د مال حفاظت لاس کې وانه سره زیات زیات عمر بندیش کال پر چې دا د مال حفاظت کوئ بعد دا نه ورڅ هغه ته ورسواره کاغه بیا خراب وو سم وای دا اوس پر کار لګا اوس په دې پر دې چې په قران د ذکر په شروع کې صاحب چې کله بیا یې دین د مال هغه د سپاره یو دوه قوان په من سکی نه و چې له دوه مالو چې ما کړ دین ځان سره شریکو یا دې سره ما کاروبار شریکو اوس او دوه مالو د دې زما دوه اوس مال دوه دې اوس او دا د دین د دوه ورکو قوان په دې من سکی نه چې سبا بیا هغه پتا باندې اعتراضونه کې چر دی کو د مم له دوه اگست او مم له دوه راک دین دا دی خبر باندې دا وایي دا څه جوړي قران څومره یو بهترین کتاب دی چې د معاشري اصلاح کوي کور سموي معاشره سموي چې تا معاشره کې جن جګړو فساد دی دا څه یو کتاب وایي په شان دی په شان دی وایي د خاریدو او کتا شل کوي دین ځان سره کوي قانون کو نورو دي سره په دین کې والله یعلم المفسد ولا بيجي دي فسادي من المصلحه اصلاح کوم کرا شروعي قران علاوه والله بي جني فسادي د اسلام ته وته فسادي چا ته ویلي دا د سړي یو او الله بي جني فسادي د اسلام ته وونکی نه فسادي چا ته ویلي فسادي هغه چا ته ویلي چې مال خو خام فسادي هغه چا ته ویلي چې مال خو وږي د یتیم مال خرابې د یتیم مال خوې د یتیم اصلاح نه کړي هغه د فسادي دی نو سوچو کې نو کارو بولا دې کار څوک دی اکثر په دې کې مولیا ګوټه نه د یتیم په مال کې ساتوري مولا په رد نه کوي ورته دا نو په خپل او فائدې هغه ته کې شي راځي پیسې په کې راځي مخکې او هغه صاحب نو شي نه ویلو او څنګه به ورته وږي وږي ځکه وخت سره طریقې بدلی کنه تل سم کې ساينس سره کې کې د نوريان په لیکم د ښاټ سره کې کې کا بدلي کې وای شي نو مخکې لا دایره مایره وسا دایره مایري نه اوس خو بس نخ دواره کاری نوريان له ور کې وای شي نو فسادي او ته ویل علاوه دا فسادي ری اوس کله نو فسادي وای چې را قران څنګه د مناجم صفات ذکر کوي ګوسو ټول مقام دي شو کې انسان کې وإذا أكلوا من مراد سدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون تيدي جي فساد مكو يخوي بزما كيو مكو إصلاح كو علاي علا إنه هم المفسدون دا فساديان دي وشي تا تا بوي چيرا دا تا نمولا لكو ممبر بنا سيدي سخبر بكي دي يتيم حق بم ذكر كي هر سب بواني دي شرق رد بكي دي يتيم حق بم ذكر كي چي دي يتيم حفاظت كو دا سيدي چي نبي دي سلام فرمائي دي چیچا دی یتیم خیالو ساتھ دا آگا مال حفاظت جو کر زو آگا بدا چیو لکا جی بجنت کی دادو کو تھی دادو کو تسم یو زید در کنا گی بیما سر پگاون کی پوری نبی علیہ السلام دا یتیم دا کفارت کون کی آگا دا بیان کرے در جا دا مسئلے با نوریان پا ممبر خب دادا بیان دی دشیر کرد بکی پوشی دا منزون ہر سا مسئلے بکی لیکن چکلا عمل تدا خبر راشی بیا بخبر آنا وکار کی مبتلائی دیتیم مال بکوی ظلم زیادے بکی او چار کی دیتیم مالو خوڑو دا خبر آیا ساتھ دیو قرآن کی صفحہ حکم دے رانا سورة النساء دا سمایت کی ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون ظاہرا چاچی دیتیم مالو خوڑو اللہ وی او دخیر دی دواچو جہنم زیدے بس وشی چې بناه کا طریقې خو دي بناه کا طریقې ښا ځکه دا آیتو نمخ کې هغه وخت چې موږ چې سره مثال دې تی مار نه کاروبار کې شي مثال هغه کار کې دی ورسره سرکار کې ځان نه وخري په خامہ غا په کې راضي کړه چې زه هم دې تی د باندې وخړل نه خو مثال په جایز باندې دې چې هغه دیاري مزدوري دی لیکن چې یو شریف کې نه هک طریقه باندې سي مارو پړل کوشش قرآن هغه یادې او بری کې اکثر مجاهد مطلع دي نو الله وی دا فسادی ری او الله دې جنې فسادی مې مسلمان اسلام کوم کې اسلام کوم کې سوب دي چې دې بیمار حفاظت دې دې خیر لټه کوش هغه دې خیر بس کړي هغه کوئی ولو شاء الله دې خبر دوغرا او بسې سخت خبره ولو شاء الله ابو جهل خو دا الله لا انا دغه خامخا تنکړي به تاسو کلا دا سوا چې دې ما دې خړو او چې په دې مری کې در الله مخرولې زه کلا دا سې کولې چې چا دې یتیم مال خړو په نه هغه طریقه چې په دې مری کې ولا خړولې خلا دا سې وکړو الله امتحان کې کنا ګوري کې له څوک سکے ولو شاء الله ابو جهل خو دا الله لا انا دغه خامخا تنکړي به تاسو اے مطلب دا دے یتیم دو مال اغا پا غلط طریقہ باندی پنا جائز طریقہ باندی خوراک باندی چلا پیسی تنکڑے چپا دی مرے کی دل نکڑے ہوئے یا پا یتیم آجی جاو پڑو چپا خیٹے باندی کوئی شعور بنی دے یا پا ندا سیو طریقہ چیتے پی پازا بی دے ولیکن اللہ دا چھو اللہ بطول امتحان پر غسل دا سا تاو ماتا ان اللہ حدیل و حکیم بیشک اللہ غالب حکمت والا غالب دے اللہ کون اشرا سے چلا دے دیتی مال پر ایمانی کیوں کھڑے کچھ اللہ غالب دے پدے باندے لیکن حکیم دے حکمت والا دے پدے کی بیسے حکمت دیچے تو تا اللہ نے نیچے نو اللہ دے تپڑے دے سسکڑے دے بھولی دے بیشک اللہ غالب حکمت والا ذات دے یہ سالون کان الخمر والمیسر تبوش کی دان خر مبارد شراب کو دسکر شراب کو کیوں مبارد قول تو جوانی کی وار تے کہ من فی ما کوئی دوام کی من کمی گنا رہے دا وہ نہ کر الناس او فائدی دی کی بعد پر کو وہ اس مما او گنا دی دوام کا اکبر دے لے دا من نہ ای ما دے فائدی دی دوام نا وہ اس ان کا بعد ان فی کو اور تبوش کی دان خر ما دے ان فی کو جس سے شیطان کی دی کوئی دام کو وہ دے دان دے زیادتی کی دے دان دے زیادتی کا ای اولاوی الوار آگلے وا کوشی چیتا دا الوار سیزنو نو الوار آگلے وا نو بولی سے یو پلے دعا و دریو سلو بیلی دا جو پڑ تالیب و تناس تے اسدوی چا بولی سے مولی من مراد کنا وی خراوی تا قرآن ندے وی قرآن وی قرآن وی آفوا او آج چیتا نا زیادی شی نو بی مانا قرآن زیادی شی ندے وی خخم بولی سے ما اوی چرا مو کو قرآن کی راسی ویلیو چرا جانم دو ویلشی حرم دڑا دی تڑکشی جانم بوئی حرم مزید نوش کرے مستاخی تا وہ جانم دا وہ ڈکی گی نا کوئی موری سے اوئی دو قرآن آیت دی بمنگو لگو نبوئی دو قرآن آیت غلط مانا کے اوائی دزان نزیادی کئی کوئی کداری کم دب کرنگی بین اللہ بیانی اللہ لکم ساز پر آیت احکام دا اصلاح دا کورنی لان رقم تجربہ کروں ہم خواہ تاثر جو کئی وہ فائدہ دنیا و آخرت کی چر پس کے فائدہ رہا پر احکام و عمل کو لو کی فائدہ دا زمان دنیا و آخرت او بنا بڑے باندھے نہ عمل نہ کو لو کی وصول جو کی اثر ہے ویس ارونا کہانی دیتا ہم اور تو پوچھ کے تان خلق مبارد ہی تیمانا نکھے وہ آور تو بیچے دی سے رسول کو دکیا خام اگا دا خبر راضی کو معاشر رکھے چلے یتیم دے راہ گئے دے سے بسکو وہاں تو پیغمبر اصلاح اللہ خیر خیر لٹول دیجیے بال خیر ہو کر دے دے تم خیر لٹول بس گرے وہ تو خالی تم اور کتاب شریف کے دیجیے دان سرا فی الخان کو دونوں نے ڈسال کو دید کے وہ اللہ و یاد امن مفصد اور اللہ پی جنی فسادی نے مستقل اسلام کو ان کے نام ولو شاء اللہ اور کچھ رکھو خریدا اللہ لانا تک مخام مخا تنکڑی بے وہی داس ہو ان اللہ حدیل الحکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ذات دے